شبیر احمد باب المدینہ، میری والدہ محترمہ یکم رمضان المبارک سے بلا ناغہ مدنی مذاکرات دیکھتی رہی ہیں، جبکہ میں نیٹ پر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا تھا۔ رمضان مبارک کے 23 دن گزر گئے، میری والدہ روزانہ مجھے مدنی مذاکرہ دیکھنے کا کہتی لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ والدہ کی مستقل مزاجی نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا اور میں نے 12 رمضان المبارک کا رحمتوں بھرا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے بیٹھ گیا۔ پچھلے گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی اور یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اب صرف مدنی چینل ہی دیکھا کروں گا۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حسب حال اچھی سی نیتیں کر لیجیے، اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، بہت توجہ سے علم دین کی تعظیم کی خاطر اگر ممکن ہوا تو دوزانوں بیٹھ کر دینی احکام سنوں گا، خاص خاص باتیں ممکن ہوا لکھ لوں گا، جتنا ہو سکا نظر کی حفاظت بنانے کی عادت کی خاطر نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اس پر ملنے والا اللہ کی رحمت کے مطابق ثواب، اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی سے ملنے والا ثواب، اس والے ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار اور چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، ساتھ میں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آج چونکہ 27 رمضان شریف کا یہ اجتماع دعا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمانے والا شان ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، بلکہ ادعونی تم مجھ سے دعا کرو کا امتثال امر، یعنی اس حکم پر عمل کروں گا۔ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دعا کروں گا، رمضان مبارک کی محبت میں ڈوب کر رمضان شریف کو ہو سکا تو اشتبار آنکھوں سے الوداع پیش کروں گا۔ آج 1433 ہجری کے رمضان مبارک کی 27 شب ہے، ابھی مختصر سا مدنی مذاکرہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم الوداع وغیرہ شروع کریں گے، کیونکہ آج صلاۃ و تسبیح بھی ہے اور اجتماع بھی کثیر، کافی سائیں بھائی دور دراز سے آتے ہیں، ان کو واپس بھی جانا ہوتا ہے، ساحری وہ اپنے گھروں پر بھی کرنے والے آتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کو جتنا ہو سکا، ویسے ارادہ تو یہ تھا کہ 1:30 بجے الوداع وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا جائے اور اس میں دعا وغیرہ ہو جائے، دیکھیے کتنے بچتے ہیں، انشاءاللہ وقت آپ کو وافر ملے گا ساحری کے لیے۔ دل جمعی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہیں، حاضرین بھی ساتھ رہیں، کھانا روز کھاتے ہیں، یہ رات کبھی کبھی آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمانے والا شان ہی حتی مطلع الفجر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اب 1000 مہینوں کتنی بہتر ہے وہ رب اکبر جانے۔ دل لگا کر اس میں شریک رہیے، آج بہت بہت بہت سے گناہگار بخشے جائیں گے اور بہت سے ان کے صدقے میں مغفرت پائیں گے، نہ جانے کتنوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ آج ملے، کاش ان کے ساتھ ہم گناہگاروں کا بھی شمول ہو جائیں۔ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عني، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کے بیانات مدنی چینل کے سلسلے دیکھ کر گناہوں کا احساس ہوتا ہے، اور جب اپنی سابقہ زندگی پر نظر کرتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ مجھ جیسا گناہگار بھی اس کو کس طرح مغفرت حاصل ہوگی، بہت گناہ کیے ہیں۔ پیارے باپا جان، اللہ عز و جل کی رحمت سے امید کس طرح رکھنی چاہیے، مغفرت کس طرح طلب کرنی چاہیے کہ ان اس رات کی برکتیں فضیلتیں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ لاکھوں لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے، آخر مجھ جیسا گناہگار کس طرح بخشا جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے کس طرح کی امید رکھنی چاہیے، کس طرح مغفرت طلب کروں، اپنے دل و دماغ کو کس طرح میں حاضر رکھوں۔ پیارے باپا جان، کچھ اس بارے میں ہماری تربیت فرمائیں۔ جب بھی طلب مغفرت کرے نا بندہ، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے کرے، دعا مانگنے کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ یہ یقین رکھے کہ وہ قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس نے فرمایا نا، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے، بے شک یہ اپنے ذہن میں ہونا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی حاجت نہیں، قرآن کریم میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے ایمان والو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اب یہ کہ وہ کفر و شرک کو نہیں بخشے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے، باقی اب رہے ایک مسلمان کے گناہ، تو اس کو وہ چاہے تو وہ سمندر کے برابر گناہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، ریت کے کنکریوں کے برابر گناہ ہو، بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہو، وہ بخشنے والا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، بلکہ یقیناً شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ تو گناہوں پر ندامت ہو، ایک تو ہے نا گناہ بتقاضۂ بشریت بندے سے ہو جاتا ہے، اگرچہ گناہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایک تو گناہ کی ایک یہ صورت ہے، ایک گناہ کی صورت ہے کہ بعض لوگ گناہ کر کے اکڑتے ہیں، اور بے باقی جس کو یہی بولتے ہیں کہ بے باقی سے بلا خوف بڑی آزادی اور ڈٹائی کے ساتھ، جس کو بولتے ہیں ہرو بھرو، یا عام لوگ بولتے ہیں ہرو بھرو گناہ کرتے ہیں بے باقی کے ساتھ، یہ خطرناک زیادہ ہے، دونوں خطرناک ہیں، لیکن دونوں میں خطرناکی میں یہ زیادہ ہے بے باقی والا، ایسا گناہ کہ جو بتقاضا بشریت بندے سے ہو گیا اور وہ اس پر شرمندہ ہے، ڈرا ہوا ہے، اس میں بھی اگرچہ خطرہ تو ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی کیوں، اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے، بے باقی میں ایمان برباد ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اب جب بندہ گناہ پر نادم ہے، پشیمان ہے، جس کے لیے بشارت تو ہے حدیث پاک میں ان دمو توبتن، شرمندگی توبہ ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، جس گناہ سے اس نے توبہ کی تو گویا وہ گناہ اس کا معاف ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہ کہ یہ معاف ہو گیا نہیں ہوا، اس کی کوئی ہم کو انفارمیشن نہیں ملے گی، اس لیے ہم کو آخری سانس تک ڈرتے رہنا ضروری ہے کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ معاف ہو گیا، اس لیے ڈرتا رہے بندہ کہ نہ جانے معاف ہوا یا نہیں ہوا، نہ جانے اس گناہ پر مجھے پکڑ نہ لیا جائے، تو ڈرتا رہے، اور اللہ کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو اور دلیر بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، گناہ کرتے رہو، دلیری تو یہ تو بے باقی ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی کو معاذ اللہ وہ ہلکا سمجھا، کوئی بات نہیں وہ بخشنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، گناہ تو کر رہنی چاہیے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ بھلے ماں کتنی بھی شفقت کرتی ہے، باپ کتنا ہی شفقت کرتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کو دکھاتے نہیں، نہیں نہیں بیچاری میری ماں بیچاری، میرا باپ بےچارا، نہیں نہیں اس کو ناراض نہیں کروں گا، اس کو جو پسند نہیں آتی بات وہ میں نہیں کروں گا۔ جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے میں ان کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ چاہے ماں باپ اگنور کر دیتے ہوں، ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہوں، پھر بھی وہ ماں باپ کو ناپسند آئے کوئی ایسا کام نہیں کرتے، تو ہم یہ کیسے کر سکتے کہ اللہ اور رسول کو جو ناپسند وہ کام ہم کریں، کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب کسی سے بتقاضا بشریعت کو بھول ہو گئی تو اس میں آدمی اوندا ہو جائے، ندامت سے بالکل پانی ہو جائے اور گر پڑے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں گر پڑے، گڑ گڑائے، روئے ٹھوئے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، بس وہ خوب ندامت کرے تو عین ممکن ہے کہ یہ گناہ کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، کہ بعض اوقات نیکیاں وہ کام نہیں کرتی جو گناہ کر جاتے، یعنی گناہ پر یعنی اس کی ندامت جو کہ بہت بڑی عبادت ہے مگر اس ندامت کا سبب اس کا گناہ ہو گیا. اب معاذ اللہ اس کے لیے چلو میں گناہ کروں میں ندامت کروں گا تو یہ شرارت ہے شیطان کی, یہ نہیں. میں نے کب یعنی بغت تقاضا ہے بشریت کو ہو گئی بھول کر بیٹھا گناہ چکر میں آ کر شیطان کے, اور اب اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں ہو پڑ گیا گھبرا گیا کہ یہ میں نے کیا کیا, میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی. تو یوں مطلب ہے کہ ندامت, لیکن ندامت ہو سکتا ہے کہ اس کو پار لگا دے. جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے صرف اتنا غور کیا کہ میری زندگی کے 60 سال کی ہو گئی ہے اور اگر میں نے روز کا ایک گناہ کیا ہو تو مہینے کے 30 اور سال کے مہینے کے 30 ہوئے اور سال کے 360, اور پھر یہ کہ 10 سال کے 3600, پھر یہ کہ 60 سال کے اتنے. اب یہ انہوں نے یہ غور کیا ہیں اگر روز کا ایک گناہ ہو تب بھی میرے اتنے ہزار گناہ بن رہے ہیں جبکہ میں نے ایک دن میں کئی کئی گناہ کیے ہیں, ہزاروں گناہ کیے. ہائے میرا کیا ہوگا, ایک دم مطلب وہ دھڑام سے گرے اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اس کو ندامت بولتے ہیں, یعنی یہ بھی ایک ندامت کی عظیم الشان صورت ہے. ان کا واقعہ کتابوں میں آ گیا, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی ان کے واقعے کو اپنی کتاب میں جگہ دی. اور ہو نہ ہو وہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جنہوں نے گناہ کیا کرنا تھا لیکن احساس کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہگار کہتے رہے ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے. مگر جو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں وہ بسا اوقات اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں, تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں, بھائی میں نے کسی کا کبھی چھینا نہیں ہے, میں نے کسی کا برا نہیں چاہا, میں نے یہ نہیں کیا, تو پانچوں ٹائم نماز پڑھتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. یہ یعنی کہ بیچاروں کی معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ اس معاشرے میں اسے کہتے سنائی دیتے ہیں. حالانکہ نماز بھی بعض اوقات یہ قضا کرتے ہوتے ہیں, فجر میں بھی نہیں اٹھتے, جو جھوٹ بولتے ہیں, داڑھی منڈاتے ہیں, یہ گناہ ہی نہیں ہے داڑھی منڈانا, حرام, جہنم میں لینے والا کام ہے. اٹھی سے رکھتے ہیں, ایک مٹھی سے کم, یہ بھی حرام. نماز قضا کرنا جان بوجھ کر یہ بھی حرام, کبیرہ گناہ. اسی طرح گالی گلوچ بھی نکلتی ہے, غیبت تو آج کل زیادہ ہی عام ہے. تو یہ کہ انہیں ایسا انہیں کہ ذہن ہونا کہ بس میں نے کسی کا برا نہیں چاہا, میں نے صحیح آدمی ہوں, نہیں. یہ نیک بندوں کا وطیر ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں, اور یہ نا سمجھ لوگوں کا انداز ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. نیک تو سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے اپنے آپ کو. یہ تو کسی بھی اولیاء کرام میں کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ کسی ولی اللہ نے یہ کہا ہو کہ بس میں گناہوں سے بچا ہوں, میں نیک آدمی ہوں. سب اپنے آپ کو اللہ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار ہی کہتے ہیں. اعلی حضرت جیسا ولی یہ کامل قریب زمانے کے ولی, گناہ رضا کا حساب کیا اپنے مقتے میں فرماتے ہیں, نے رضا کے گناہ کا حساب کیا, گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. یعنی اے معاف کرنے والے پروردگار تیری معافیوں کے خزانے کا تو کوئی حساب اور شمار نہیں ہے, میرے لاکھ گنا تیری رحمت کے مقابلے میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عطا ترجم بھی ہے پھیلا تدا گناہ بے عدد جلسی پھیلا تدا گناہ بے عدد جلسی پھیلا تدا سب سہنا سکوں گا کوئی سزا یا رب برائیوں پہ اجیبا پورا ہم فرما دے برائیوں پہ اجیبا پورا ہم پر دے برائیوں پہ پشیما پورا ہم پر دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب تیرے قہر تیرے عطا یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل جس طرح مختلف او بی مین کے ذریعے مختلف شہروں کی ترکیب رمضان مبارک میں جاری ہے, آج بڑی رات میں بھی او بی وین کے ذریعے مظفر گڑھ پاک شافعی کابینہ ماشا. جبی خیر آباد نوشیرہ پاک جیلانی کابینہ مرحبا. مراد آباد ہند بریلی کابینہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ظفر نذیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہے ہیں. بابا جی میرا بیٹا محمد حامد رضا انہوں سلسلہ اتاریہ قادریہ شامل کر لو. یہ دعا کرو کہ میری نیت ہے کہ میں انہوں حافظ مفتی قاری بناواں تے اللہ پاک میں میرے راجاں کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. بابا ہمیں بھی توبہ کرا دیجئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما دیں. مدنی چینل کے ناظرین اور اس وقت مظفر گڑھ پاک شافعی کابینہ, جبی خیر آباد نوشیرہ پاک جیلانی کابینہ, مراد آباد ہند بریلی کابینہ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئے, اگر وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, قادری بننا چاہتے ہیں, جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں داخل ہو جائیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا انشاءاللہ عز و جل. وہ اسنائی بھائی مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین جو کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں اگر وہ چاہیں تو بیعت برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں, یعنی جب امیر علیہ سنت فرمائے کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے اور ساتھ ساتھ فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلاف، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے ثابت قدم رہے. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو صلی اللہ، جو امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہوئے یا جو طالب ہیں، امیر اہل سنت اپنے سلسلے میں بیعت کرنے والے اور طالب ہونے والوں کے لیے شجرہ قادری رضوی عطاری مرتب فرمایا ہے جس میں مختلف ورد و وظائف موجود ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان اوراد کو ہم پڑھیں گے تو دونوں جہاں میں اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی. یہ آپ کو انشاءاللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ سے یہ شجرہ شریف حتیتاً دستیاب ہوگا، اسے ضرور حاصل کریں، اپنے پاس رکھیں اور اس کے اوراد و وظائف پر پابندی کے ساتھ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو شجرہ شریف کی بہار سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں محمد نجم عطاری باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے، 30 دن کے اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی ہے. پیارے بابا جان، میری ایک بہار ہے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں جب ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا تو میں مغرب کی نماز پڑھ کے کمپنی کی ایک گلی سے نکل رہا تھا تو دو موٹر سائیکل سوار انہوں نے مجھے روک لیا اور میرا جو ہے موبائل مجھ سے چھین لیا. اس کے بعد پیسوں کے لیے جیب میں جیسا ہی ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں الحمدللہ عز و جل شجرہ عطاریہ تھا. تو وہ جیسا ہی انہوں نے پیسوں کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو شجرہ عطاریہ شریف جو ہے ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو میں نے ان سے وہ اس کو دیکھنے لگے تو میں نے ان سے فرمایا کہ یار غریب آدمی ہوں، تو انہوں نے فوراً میرا موبائل بھی واپسی کر دیا اور شجرہ عطاریہ بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 10 روزہ اعتکاف کے لیے آئے ہوئے کینیڈا کے ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میرا سوال یہ ہے، رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی رہتی ہے، مستقل نمازی کیسے بنا جائے؟ رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمازوں کے فضائل اور ترک کی وعیدیں اپنے پیش نظر رکھیے اور اپنا ذہن بنائیے کہ چاہے کھانا چھوٹ جائے، پینا چھوٹ جائے، آرام چھوٹ جائے، نماز کسی صورت سے نہ چھوٹے۔ تو جب اس طرح آپ کا ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی عادت پڑے گی۔ دل لگے نہ لگے پڑھے جائیں، اب نماز پڑھنا ضرور ہے، تو دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میاں محمد الیاس ہے۔ میرا اگر سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان شریف کے ختم ہوتے ہی جس دن چاند نظر آتا ہے عید کا، تو لوگ سڑکوں پہ غیر اخلاقی سرگرمیاں شروع ہو جاتے ہیں جس سے یہ چاند رات بنانے کا سلسلہ ہے، کیا یہ شرن جائز ہے؟ جو ظاہر ہے کہ چاند رات کو گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے چاند رات کو کریں چاہے آج کریں جب بھی کریں۔ تو ہمارے چاند رات کو یہ کہ ٹریفک وغیرہ اور رش بہت ہوتا ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی قصور نہیں، گناہ نہیں کہیں گے اس کو۔ اب اگر کوئی بازاروں میں جاتا ہے خریداری کے لیے، اس کو بھی گناہ نہیں کہیں گے۔ البتہ اگر بازاروں میں اس لیے جاتا ہے کہ نعوذ باللہ بدنگاہی کرے گا تو گناہ گار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، البتہ ایک تعداد ہے کہ چاند رات کو بہت کچھ بے باک سی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو جیسے کہ ہم یوں اپنے طور پر یوں تعبیر کریں جیسے کہ شیطان ایک مہینے کی قید کے بعد آزاد ہو گیا، تو اب گناہوں کے جو خوگر ہوتے ہیں وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ استقبال کے لیے نکل آتے ہوں کہ ہم تیری تھکن دور کر دیں گے قید کی، ہم چاند رات کو بھی دم بازیاں کریں گے اور عید کو بھی تجھے خوش کر دیں گے، ایسی حرکتیں کریں گے۔ تو بعض لوگ واقعی ان اوقات میں وہ گناہ کرتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے۔ ان دنوں میں جیسے عید کا دن ہو تو اب تو پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے، پہلے بھی سینما گھر پر ہاؤس فل کا کہتے تھے بورڈ لگتا تھا، اتنے لوگ، نئی فلمیں خاص لگتی تھی، نئے ڈرامے خاص لگتے تھے عید کے لیے، تو موت کے کنویں، تو فلاں تو فلاں، یہ بہت سارے الٹے سیدھے سلسلے جو ہیں وہ عید کے اس سے کرتے تھے، اور عید آنے سے پہلے پہلے اس کی بکنگیں لوگ کر لیتے تھے۔ اب کوئی اصلاح ہو گئی ہوگی، ایسا نہیں، اب کوئی اس سے زیادہ ہی شاید برے سلسلے ہو گئے ہوں۔ تو یہ بہرحال اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ بعض قومیں جو ہیں وہ میدانوں میں گلے میں ڈھول پہن کر بھنگڑا ڈالتی ہیں عید کے دن، خوب ناچتے ہیں، گول گول گھومتے ہیں، اپنے بڑے بڑے بال لہراتے ہیں گھوم گھوم کے، یہ بھی تماشے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں۔ ویسے عام دنوں میں وہ گانے بازوں کا سلسلہ کم ہوتا، لیکن ان عید کے دن یا عید کے ایام میں وہ کچھ اپنے ٹیبلیں کرسیاں آگے بچھا کر اپنی ہوٹل کے باہر، مٹھائی کی دکانوں کے باہر، پہلے تو بڑے بڑے ڈیک لگا کر گانے چلاتے تھے، اب کوئی بعید نہیں ہے کہ بڑے بڑے اسکرین لگا کر فلمیں دکھاتے ہوں، کیونکہ اب تو ایک عرصہ ہوا میں عید کے دن اس طرح باہر نکلنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں رہا۔ پہلے بھی کچھ سال ایسے گزرے ہیں میرے دعوت اسلامی کے پہلے یا شروع کے بھی، کہ میں مطلب عید کا دن مسجد میں کوشش کرتا تھا گزارنے کی، کہ مجھے مطلب باہر مزہ نہیں آتا تھا، یہی کہ وہ جگہ جگہ کان پھاڑ آواز سے گانے بجتے تھے اور جشن معاذ اللہ جیسے شیطان کی آزادی کا مناتے ہوں، ایسا یعنی کہ وہ احساس ہوتا تھا کہ عید کا دن تو شکرانے کا ہے، جو اللہ کی عبادت کریں ان کے لیے خوشی کا دن ہے، وہ جن کے روزے نمازیں تراویح مقبول ہوئے ان کے لیے بے شک وہ یوم مسرت ہے۔ تو یہ اس طرح مطلب نے کہ وہ اتنی چاروں طرف گانے باجے اور یہ ہوتے تھے، تو میں مسجد میں بس پڑا رہتا تھا۔ پھر شام کے وقت میں نکلتا تھا, تو شام کو میں اپنے کوئی دوست تو مل ہی جاتے تھے اپنے ذہن کے, تو ہوتے ہی نماز تو وہ مل جاتے, پھر ہم قبرستان چلے جاتے تھے, یہ کرتے تھے. تو راستے میں یہی مطلب ہر جگہ وہ جشن کا سما ہوتا, ہم برحال اپنا گزر کے قبرستان میں تھوڑا سا دعا فاتحہ کر لے, اس طرح میرا ایک یعنی کہ کئی سال سے میں نے گزارے. اب وہ پھر دعوت اسلامی کا سلسلہ اب بڑھتا چلا گیا, تو اب آپ لوگوں کے ساتھ سلسلہ ہوتا ہے چاند رات, تقریباً ایک عرصہ زمانہ ہو گیا میں مسجد میں ہی گزارتا ہوں, یعنی اپنے مکتب میں, تو یہاں آپ کے ساتھ عین مسجد میں تو دشواری ہے میرے لیے. اس طرح یہ کہ پھر عید کا دن, اب میں تو سارے کہیں آنے جانے سے رہا, اندر ہی ہوتا ہوں اپنے مکتب میں. پھر پچھلے سال جیسے کہ پچھلے سالوں میں دو تین سال سے پہلے تو ملاقاتیں ہوتی تھیں, اب وہ بھی بند ہو گئی عید کی. میں سو جاتا ہوں, چاند رات کو ملاقات کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے مدنی قافلوں قافلے والوں کا, تو وہ کوئی گھنٹہ دو تین گھنٹے گزرتے ہیں, پھر وہی ایک اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے اپنا, تم کیا اپنا دل کوئی چیر کے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا میں اپنا دل, رمضان کا صدمہ ہوتا جانے کا. ہائے دوبارہ لے کے چاند رات مسجد میں گزارنی چاہیے, اس کے اپنے فضائل ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی مدنی بہار. منصور احمد باب المدینہ, جب سے مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کیا ہے میں اپنے آپ میں بہت تبدیلی محسوس کرتا ہوں, ہر کام کو کرنے سے قبل سو بار سوچتا ہوں کہ شریعت مجھے اس بارے میں کیا کہتی ہے, اگر خود سے فیصلہ نہ کر پاؤں تو دار الافتہ اہل سنت سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں. جشن آزادی تو شاید زندگی میں بیسیوں مرتبہ منایا ہوگا لیکن مدنی مذاکرے میں اس کے متعلق جو مدنی پھول ملے وہ مدینہ مدینہ زندگی بھر کے مطالعہ میں کہیں حاصل نہیں ہوئے, اور تین دن کے مدنی قافلے میں چاند رات سے سفر کی نجت ہے. صلو علی الحبیب. یہ فیضان رمضان جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, فیضان سنت جلد اول کا ایک باب بھی ہے, 452 صفحے پر ہے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا, اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. دل حجہ شریف یا آٹھویں نویں اور دسویں رات, اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئیں, اور چوتھی عید الفطر کی رات, پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب براءت. تو یوں عید کی رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے, اور سچی بات ہے کہ عیدی ملنے کی رات ہے, اور اس کو حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا یعنی انعام کی رات, لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات. یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے. اب اس رات کو اگر ہم شاپنگ سینٹروں میں بازاروں میں گلیوں میں غفلت بھری فضاؤں میں گزاریں گے پتہ نہیں انعام ملے گا نہیں ملے گا. تو انعام تو ذرا مسجدوں میں بٹے گا, اللہ کی عبادت میں بٹے گا، گھروں میں بٹے گا. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ جو اللہ کے نیک بندے ان کو انعام ملے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، گھروں میں ملے گا. تو گناہوں بھری فضاؤں میں ابھی انعام ملے گا کیسے؟ اگر گناہوں کے ارادے سے معاذ اللہ بازاروں میں گھوم رہا ہے، معاذ اللہ، تو گناہوں کا ارادہ نہیں ہے، تب بھی وہ بازار کی فضائیں جو ہے نا یہ ہوتی غفلت بھری ہے. حدیث پاک میں مسجد کو زمین کا بہترین ٹکڑا اور بازار کو زمین کا بدترین ٹکڑا قرار دیا گیا ہے. یہ ویسے ہی مطلب بڑی رات کری نہیں کہہ رہا، بازار جو زمین کا بدترین ٹکڑا حدیث شریف میں قرار دیا گیا ہے. اب پھر یہ بڑی رات بھی خامہ خواہ مطلب شاپنگ کے نام پر گھوم رہے ہیں، جو چیز لینی ہے لے لے آدمی، لے کے چلتا بنے، کسی اور سے منگوا سکتا ہے. عید رنگ برنگی کپڑے پہننے اور فینسی جوتے پہننے کا نام تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو چاند رات کو اللہ کا نام لے کر آپ وہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی عیدوں کو سنواریں. آپ خود کہیں گے کہ ہماری عید ایسی گزری کہ زندگی میں کبھی نہیں گزری تھی. ہاں آپ سفر تو کریں، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کیا ملتا ہے عاشقان رسول کے ساتھ اور ان کی صحبت میں. سب ہمت کریں اور چاند رات کو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے عید کا دن تفریح گاہوں اور مخلوط گناہوں بھری فضاؤں میں گزارنے کے بجائے، کون سی تفریح گاہ جس میں آدمی جائے، ہر جگہ بے پردہ عورتوں کا ہجوم، تو اس میں کیا جانا تھا؟ آپ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ جائیں تو کچھ ملے گا آپ کو، اور وہ ملے گا کہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. ہمت کیجئے اور مدنی تربیت گاہ پر اپنے نام لکھوا دیجئے، اگر نہیں لکھوائے زیادہ راہ جمع کروا دیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس سال تو عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد شعیب رضا عطاری ہند بریلی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. آج الحمدللہ سوجل مدنی چینل کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں براہ راست حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد فرمائے. 30 دن کے مدنی قافلے میں 15 شرکا کی نیت، 63 دن کے مدنی تربیتی کورس جو ڈبل 12 اسلام بھائی، 12 دن کے 4 مدنی قافلے، 3 دن کے 29 مدنی قافلے، داڑی شریف 54 اسلام بھائی، امامہ شریف 70 اسلام بھائی، مدنی خلیہ کی نیت 28 اسلام بھائی، اور مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھانے والے اسلام بھائی 12. پاپا جان، یہ چند نیتیں ہم نے کی ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ ہم ان نیتوں پر استقامت پانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین آمین. ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ ان نیتوں پر آپ کو دوام بخشے اور سب کے سب یہ نیتیں جو ہیں عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. مدینہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے کہ پرسوں جمعت الوداع جمعت المبارک ہے، تو اس میں بعض لوگ جو ہے کچھ رکعتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے زندگی کی ہماری جو قضا نمازیں تھیں وہ اس سے قضا ہو گئی، اب ہمیں نہ اس باغے جو رہ چکی ہوتی ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں، اس میں پڑھنے سے وہ کہتے ہیں کہ گناہ بھی معاف ہو گیا اور ہماری قضا بھی جتنی تھی وہ سب ادا ہو گئی، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ غلط فہمی ہے. اس طرح جمعت الوداع میں 2 یا 4 یا 12 نوافل ادا کر لینے سے قضا نماز کا ایک وقت کی قضا بھی نہیں ہوگی، اس میں وہ نفل جو پڑھیں, اب اس میں بھی نیت عجیب و غریب ہے کہ اس نفل کی برکت سے ساری قضائیں معاف ہو جائیں گی, تو شاید یہ نفل بھی نہ ہو, یہ نیت کی بات ہے اس کی, واللہ اعلم. تو بہرحال یہ کہ وہ قضا نمازیں قضا پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی, ایک رکعت بھی قضا ان نوافل سے جمعۃ الوداع کے ادا نہیں ہوگی, تو یہ بالکل 100% غلط فہمی ہے. اس طرح کے بعض لوگ ایس ایم ایس بھی چلاتے ہیں, تو ان ایس ایم ایس پر بھی توجہ نہ فرمائیں. تو قضا نماز زندگی بھر کی جتنی بھی ہیں اس کا حساب لگا کر قضا عمری کرنی اور کرنی ہے, اور پھر یہ کہ اس گناہ کی توبہ بھی کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و برکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام قاسم علی عطاری کابینہ پاک شافعی کے ڈویژن مظفر گڑھ میں آج الحمدللہ او پی وین کی تشریف آوری ہوئی اور باپا جان کی بارگاہ میں لائیو حاضری کا موقع ملا. کثیر اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ اور اسی طرح ہر 12 ماہ میں 30 دن اور 12 دن اور ہر ماہ پابندی کے ساتھ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی بھی الحمدللہ اچھی اچھی نیتیں کی, اور بالخصوص تمام ذمہ داران انشاءاللہ چاند رات کو اس خوشی میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اور اسی طرح کثیر اسلامی بھائیوں نے مستقل امام شریف سجانے اور داڑھی مبارک سجانے کی بھی نیتیں کی, اور باپا نے کل قسم پر مشتمل مدنی پھولوں پر رسالہ جس کی باپا نے کل مدنی چینل پر ترغیب دلائی انشاءاللہ رحمان 2600 تقسیم کریں گے, اور باپا کی 26ویں شریف کی نسبت سے انشاءاللہ ہر ماہ 2600 رسائل تقسیم کرنے کی بھی نیتیں کی. ماشاءاللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, بڑی سائز میں 11 روپیہ دیا, جے بی سائز میں 6 روپیہ دیا. یہ وہ علم ہے کہ جس کا سیکھنا جو ہے نا, یعنی کہ جس کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے اس کا علم ہونا واجب ہے, اور شاید ہی کوئی جس کو قسم کھانے کی نوبت نہ آتی ہو, تو جس کو قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو اس پر یہ علم ہونا واجب ہے, یہ رسالہ پڑھنا واجب نہیں ہے, علم ہو اس کو. تو یہ رسالہ بھی اس علم کا ایک ذریعہ ہے کہ کب قسم کھانے پر توبہ کرنی ہے, کب قسم کھانے پر کفارہ دینا ہے, اور کب قسم کھانے پر کچھ بھی نہیں ہے, نہ کفارہ نہ توبہ. تو یہ سب اس میں تفصیلات موجود ہیں, اس کو پڑھیں. اور قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے یہ بھی اس میں سب دیا ہوا ہے تفصیل سے, اس کو پڑھیں بھی اور یہ ایک ایک فرد تک پہنچائیں. جمعۃ الوداع کے موقع پر ہو سکے تو اپنے مساجد میں اس کو تقسیم بھی کریں. اور لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کر دوں کہ معلوم ہوا ہے کہ مکتبۃ المدینہ نے یہ پرچہ چھاپ دیا ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ بڑے شہروں میں پاپا, یہ بڑے بڑے شہروں میں بھی پہنچ گئے. اچھا الحمدللہ. تو یہ چھاپ دیا پرچہ, اس میں حب جا کے متعلق اہم ترین مدنی پھول ہیں, اور یہ پرچہ سمجھو گھول کر پینے والا ہے, یعنی کہ بہت اہم ترین ترین اہم جو بولو, اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہے. ہر شخص کی ضرورت ہے, عوام کی, خواص کی, پیر کی, مرید کی, عالم کی, غیر عالم کی, خطیب کی, امام کی, مقتدی کی, سب کی ضرورت ہے یہ پرچہ. علماء کو بھی پیش کریں, مشائخ کو بھی پیش کریں, عوام کو بھی پیش کریں, فقیر کو بھی دیں, امیر کو بھی دیں, جوان کو بھی دیں, بوڑھے کو بھی دیں, سب کے لیے انشاءاللہ یہ بہت کارآمد ہے. اس جمعہ میں اگر بیانات اس موضوع پر ہو جائیں. کاش کاش کاش. یہ جو جمعہ الوداع ہے اس میں مبلغین نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل کہ یہ جو پرچہ ہے حب جاہ اس میں الحمدللہ حکایت بھی ہے اور مثالیں بھی ہیں, بہت واضح طور پر یہ پرچہ تیار کیا گیا ہے, تو یہ لے لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت پیاری معلومات حاصل ہوگی. تو اس جمعہ کو مبلغین کو چاہیے کہ بیانات اس موضوع پر کریں, اس پرچے سے کریں, اور وہیں مقتد المدینہ کی اگر ترکیب ہو تو ہاتھوں ہاتھ اس سے ہدیتن فروخت کرنے کی بھی ترکیب رکھے. صرف ایک روپیہ دیا ہے پورے پرچے کا, دو روپیہ معلوم ہوئے میں کہ روپے جیسے میں. اچھا ٹھیک, یہ ایک روپیہ ہدیہ بتا رہے ہیں تو 100 روپیہ سینکڑا, یہ ضرور لیں, اور کم از کم 27 پرچے لے کر 27 شب کی نسبت سے یہ بانٹنے کا ذہن بنا لیں. 127 لیں تو زیادہ اچھا ہے, 2700 لیں تو زیادہ اچھا ہے, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, تو کچھ نہ کچھ خرید کر اس کو آپ تقسیم کرو. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا, جنہوں نے پڑھا ہوگا اس کا اندازہ ہوگا کہ ہلا دے گا یہ پرچہ. جبی والے بھی نیت کر لیں, ہم وہاں بھی ہو سکتا ہے اویلیبل ہو. آج ہے اپنے یہاں باب المدینہ کے مکتبۃ المدینہ پر, تو آج میری معلومات ہے کہ آ گیا ہے نا, تو یہ آج ہی لے لیں گے انشاءاللہ باب المدینہ والے. اب یہ جبی وغیرہ کا پتہ نہیں ہے وہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا. اچھا اس کی مزید جیسے کہ تفصیل آپ کو دیکھنی ہو نا عبے جا کی, تو یہ نیکی کی دعوت میں بھی ہے, اور احیاء العلوم جلد 3 میں بھی اس کا مضمون عبے جا کا موجود ہے. میں نے جلد تیسری سے ہی سامنے رکھ کر تھوڑا سا میں نے اپنے انداز میں اس کو کچھ بڑھا کر ترکیب دیا ہے, تو آپ یہ کہ جلد 3 میں سے حبے جا کا مواد موجود ہے, اس میں آپ لے لیجئے. اور نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اس میں بھی اس کا مواد ہے حبے جا کا. تو جمعے کے لیے بیان وقت یہ بہت مناسب رہے گا, اور عید کے دن بیان کے لیے وہ عید کی نماز کا طریقہ اس میں حکایات بھی ہیں روایات بھی ہیں, انشاءاللہ وہ عید کی نماز کا طریقہ بھی دیا گیا ہے, تو آپ وہ دیکھ کر وہ عید کی نماز کا طریقہ بھی عید پڑھنے جو آتے ہیں ان کو بتا سکیں گے, تو وہ رسالہ بھی حاصل کر لیں. وہ رسالہ نماز کے احکام میں بھی موجود ہے. تو جمعے کا تو یہ اپنا حب جا, اور عید کی نماز کا طریقہ سے بیان فرما لیجئے. اللہ آپ کو برکتیں دے, قبول فرمائے, آمین آمین, اخلاص ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین آمین. چاند رات جو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اسلامی بھائی, ان کے لیے ایک اتنی پیاری خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے امیر علیہ سنت چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں گے. تو اب جو اب تک جنہوں نے نیت نہیں کی وہ بھی سعادت کو پائیں, جہاں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اللہ نے چاہا, تو وہیں امیر اہل سنت سے چاند رات کو ملاقات کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل. حلقہ نگران وغیرہ سارے اس میں مضبوط ہو جائیں, اور مدنی تربیت گاہ سے ترکیب بنا کر ٹوکن لے کر آپ ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا. پاک جیلانی کابینہ سے غلام شبیر اتاری عرض کر پاپا جان کی بارگاہ میں کچھ نیتیں پیش ہیں، دعا کیجیے اور عمل کی بھی توفیق مل جائے۔ 26 ماہ کے 2 اسلامی بھائی، 12 ماہ کے 5، 63 دن کے لیے 19 اسلام بھائی، اور 30 دن کے لیے ڈبل 12 اسلام بھائی، 3 دن کے 55 اسلامی بھائی، امام شریف کی نیتیں کرنے والے 6 کم 63، اور داڑھی شریف سجانے والے 2 کم 63، اور جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے 19 اسلام بھائی۔ پاپا دعا کی درخواست ہے، ایمان پر استقامت کی دعا فرما دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ ماشاء اللہ، امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا خنزیر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی امت میں حلال تھا؟ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی امت میں خنزیر حرام تھا۔ یہ پچھلے دنوں اس پر مسئلہ ہوا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ حرام ہے، تو پھر کوئی ایسا پیغام آیا اچھے ذریعے سے آیا، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں حلال ہے، تو میں نے پھر حلال کہہ دیا۔ اب پھر انہوں نے تحقیق کی تو نکلا یہ کہ تحریف ہو گئی ہے۔ یہ انجیل مقدس میں بعد والوں نے تحریف کر لی ہے اور اس میں حلال لکھ دیا ہے، اور اصل میں وہ اصل شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حرام ہی تھا۔ تو مختلف تفاسیر کی کتب میں یہ موجود ہے کہ خنزیر جو ہے وہ عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حرام تھا۔ اب جو لوگ جو عیسائی بھائی اس وقت اس مسئلے کو سنے تھے اور اب اس وقت وہ موجود نہ ہو، تو کوشش کیجئے گا کہ ان تک آپ یہ ازالہ پہنچا دیجئے کہ خنزیر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، حلال نہیں تھا۔ پر انجیل کے اندر باقاعدہ مذکور ایسا نہیں، یہ ہے کہ تفاسیر میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ابدا، ہمیشہ ہمیشہ سے حرام تھا، البتہ انہوں نے اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا۔ یہ بعد والوں نے تحریف کی ہے قرآن کریم میں، نہیں قرآن کریم میں نہیں، اپنی شریعت انجیل مقدس میں وہ خیانت کی ہے اور خیر تحریف کی ہے۔ باقاعدہ انجیل مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہو ایسا نہیں، اپنے لیے، یعنی یہ بات یہ نہیں پڑھا میں نے کہ انجیل مقدس کے اندر انہوں نے اس طرح تعریف کر کے وہاں لکھ دیا ہو کہ خنزیر حلال ہے، واللہ اعلم کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، پھر انہوں نے اپنے لیے اس کو حلال قرار دے دیا کہ اس کو وہ کھانے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ جب بعد والوں نے حلال کر دیا، اب انجیل مقدس میں تحریف کی نہیں کی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، جزاک اللہ خیرا۔ ایک مسئلہ اور غلط ہو گیا تھا، وہ تھا 15 رمضان کو، اب اس میں ہے تھوڑی تشویش کہ ان دنوں معتکفین، کیونکہ مسجد میں تو مدنی چینل چلانے کی علماء نے اجازت نہیں دی، تو اب ان دنوں مسجد سے خارج آ کر معتکفین 30 دن والے سنتے تھے، دوپہر کو بھی سنتے تھے، دوپہر کو وہ معتکفین سنتے تھے کہ نہیں سنتے؟ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ میں نے ازالہ تو کر دیا، غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے، کہ یعنی کہ مختصر یہ کہ نماز میں رونے کی آواز اور اس میں الفاظ بن جائیں اس کے تعلق سے تھا۔ تو اب اگر کوئی دنیاوی وجہ سے نماز کے دوران آواز بن جائے تو نماز وہ الفاظ بن جائیں، حرف پیدا ہو جائیں، تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر دینی وجہ ہو جیسے کہ غم مصطفیٰ میں رویا، خوف خدا میں رویا، غم رمضان میں رویا، تو اس طرح یہ چونکہ عبادات ہیں، یہ رونا اب عبادت ہے، اور تو اس میں اگر حروف بن بھی جائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، غلط فہمی ہوئی تھی مجھے، تو اس لیے میں نے اس سے رجوع کر لیا، اور اصل مسئلے کی میں نے وضاحت کر دی تھی لیکن مجھے بس وہ تشویش ہے کہ معتکفین تک کیسے پہنچے. اب اس وقت بھی معتکفین ہمارے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے. ہوں گے نہیں یہاں, وہ کیسے ہوں گے کیوں مسجد میں مدنی چینل نہیں چل رہا. یہاں فیضان مدینہ میں مدنی چینل نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں اور سسٹم ہے یہاں. تو ان تک یہ بات پہنچنے کی صورت کیا ہو؟ ایک صورت تھی میرے ذہن میں لیکن وہ میں جنہوں نے دیا تھا نا تاریخ بھائی نے, میں ان سے یار وہ بس دوپہر کو سوچا تھا کہ میں اپنے آپ میل منگوا لوں گا. میل نہیں ہے میرے پاس, تو ابھی سارے ذمہ داروں کو آج میل کر دیتے آج بیان ہو جاتا نا وہ ازالہ, تو ترکیب بن جاتی. نہیں وہ جو سراحت کے ساتھ جو فتویٰ ہے نا, یہ فتویٰ ہم سنوا دیتے ہیں. اب نہیں, اب وہ ہاتھ میں نہیں آتے, معتکفین ہاتھ میں نہیں آتے. معتکفین ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اچھا وہاں ان کے یہاں اعلان ہو جائے اعتکاف کے اندر. آئے واہ آئے واہ, ابھی طارق بھائی سے منگوا دو نا میل ہم کو. یہ حاجی امی نہیں کر سکتے اور ہر جگہ کہ یہ مطلب یا الفاظ آپ کر لو گے تیار کہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا تھا اصل مسئلہ یہ کر کے. آئے الفاظ بنا دی جانے کے مدینہ مدینہ میں مطلب اس وجہ سے تھوڑی تشویش تھی, مگر یہ کہ معتکفین کے ساتھ ظاہر عوام بھی وہ شامل ہوتے ہی ہوں گے. اب وہ جمعرات کو اجتماع میں جائیں نہ جائیں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو وہ لگتا ہے آج وہ عوام سن لیے ہوں, اس میں آئے ہوں گے امید جو غیر معتکف ڈھیر سارے ہوں گے. اے حسنِ زن ہے کیا کر سکتے, سمجھ نہیں آتی یار. مدنی چینل پر تو غلطی سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, ازالہ بہت مشکل ہے اس کا. کروڑوں تک کیسے پہنچے ازالہ؟ ازالہ فرض ہوتا ہے. اللہ کرے آڈیو چل رہی ہے اور وہ سن بھی رہے ہوں. رات اتنی ہوئی نا پنجاب سو جاتا ہے جلدی, ایک تعداد ہے بےچارے. تو اب اس وقت ڈیڑھ بجے شروع کرنا تھا الوداع اور مدینے کے بارہ بج گئے. معتکفین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو باہر سے آتے ہیں نا ان کو گھروں پہ جانا ہوتا ہے شہریوں کے لیے. اس طرح کے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں جن کے شہری گھر پہ ہونی ہے, دور دور سے بےچارے آتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, میں نے رس تو کر دیا تھا کہ یہ رات کا روز آتی ہے, کھاتے تو روز ہی ہیں. اور آج بھی انشاءاللہ بھوکے روزہ نہیں رکھیں گے, اللہ نے چاہ تو اسباب ہو ہی جائیں گے سحری کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.